नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम। एक मूल बात है, शरीर और शरीरी। भगवद गीता में सबसे पहले बात यही चली है, शरीर और शरीरी ये दो है, एक शरीर है एक शरीर वाला है। शरीर वाला चेतन है या शरीर जड़ है? शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, क्षण प्रत्येक क्षण बदलता है, केवल बदलना ही बदलने का रूप है। और शरीर कभी बदलता ही नहीं, अनंत युग गए युग बीत गए तो कभी बदलेगा ही नहीं। गीता में लिखा है सर्गे में नो बजायते पढ़े ना बैठे, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी पैदा नहीं होती, ये बिगड़ता ही नहीं है, जो को क्यों रहता है। और शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी। और शरीर क्या होता है, एक क्षण में स्थिर रहता है, एक बात इनमें खास मार्मिक बात क्या है, हरदम नाश होता है, हरदम ही नाश होता है। अपने भाइयों के लिए बड़ी सरल सीधी बात है कि जितने वर्ष आगे हैं इतने वर्ष कम हो गए हैं भाई। कड़वा शब्द है, वो कहने में कड़वा लगता है, इतने मर गए, जितने वर्ष आ गए हैं इतने मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आ गए हैं उतने तो मर ही गए। शब्द कर रहा है, बात सच्ची है। 80-90 वर्ष का होने वाला आदमी अगर 5 वर्ष का हो गया तो 90 वर्ष का है क्या? 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष कम हो गए निभा में, 85 वर्ष ही रहे, 85 वर्ष ही रहे। ऐसे जितने जितने वर्ष अपने को आ गए हैं इतने वर्ष तो मर ही गए। अब लारे जितने वर्ष रहे हैं उतना पता है नहीं, परंतु कमी का तो पता लग गया। इसमें कोई शंका और बोलो, शंकाएं में हो सकती नहीं। सीधी सरल बात है, जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए। तो शरीर तो निरंतर मर रहा है, निरंतर ही मर रहा है, और शरीर में रहने वाला बिल्कुल कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। और शरीर हरदम नाश होता है, ये मूल बात है। मूल जैसे पहले नियम लगती है, नियम के ऊपर से इमारत होती है, इमारत बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है, पर नियम दिखने में नहीं आती, बस वो सब बदल जाता है, सब ढांचा बदल जाता है, केवल बदल जाता है। नियम के ऊपर ये है, जो शरीर और शरीर के ऊपर सब है, जितना जो साधन है वो सब के इसके ऊपर है। किसके ऊपर करोगे बताओ? खास मूल चीज है शरीर बदलने वाला है, जरीर शरीर के ऊपर ही आप अपना डेरा लगा देंगे तो कुछ नहीं हुआ। और शरीर से अलग मैं हूं ऐसा अलग हो गया तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, इतना तक हो जाएगा कि मोह का नाश हो जाएगा, मोह का ही नाश हो जाएगा। स्थूल शरीर है, इस शरीर से अपने को अलग अनुभव करो कि शरीर अलग है मैं अलग हूं। आप बचपन से याद करो, बचपन में मैं था, खेलता था, पढ़ता था, वही मैं हूं, इसमें संदेह होता है क्या? बिल्कुल संदेह रहे, मैं वही हूँ, आप वही हो, और शरीर बचपन में देखा रहा पहचाना नहीं जल्दी, इतना परिवर्तन हुआ कि जल्दी पहचानता नहीं। आप वही हाँ वही अच्छा विचार करेंगे, आज छोटे पने को मेरे को देखा हो, बालक पने मेरे आज देखे, जल्दी पहचान करें, बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत ज्यादा परिवर्तन। और अपने में परिवर्तन हुआ ही नहीं, मैं वही हूँ जो बालकपन में खेलता था पढ़ता था, वही मैं हूँ। तो पढ़ता था, आज काम करता हूँ, आज व्याख्यान देता हूँ, पढ़ता था व्याख्यान देते मिलेगी नहीं, ये बात उसमें खेलता था अभी काम करता हूँ मिलेगी नहीं। उसमें खिलौने प्यारे होते थे, अभी रुपये प्यारे है, खेलता नहीं। अब रुपया कुछ नहीं हो गई, बेरी त्याग हो गया, ठीक सब बदलते, सब चीजें बदलती है सबकी सब, पर मैं नहीं बदलता हूं, मैं कभी नहीं बदलता, किंचित मात्र भी नहीं बदलता, मैं वैसे का वैसे हूं। और शब्द बदलते, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलती है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, संबंध बदलता है, योग्यता बदलती है, सब बदलते हैं, विद्या बदलती है, योग्यता समाज सब सब बनते बदलते बदलते सभी अपने सिवाय सब बदलते हैं, और मैं बदलता ही नहीं, मैं अलग हूं। ये खास बात है, मैं बदलता नहीं, मैं वही हूं। और मुक्ति उसी की होती है, और मुक्ति मैं शरीर नहीं हूं, मुक्ति हो गई। अगर ये अनुभव हो गया ठीक, तो शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। प्रत्यक्ष बात है, जैसे मकान में हम बैठे, तो अभी मकान में बैठे मकान से अलग हो जाते हैं, तो भले मकान से अलग होते हैं, तो होते हैं नहीं, है ही अलग, पहले मकान से भी अलग है हम, तभी अलग होते हैं। अगर अलग न होते तो अलग कैसे होते। ऐसे शरीर में रहते हुए भी हम शरीर से अलग हैं, शरीर बदलता है, हम नहीं बदलते, कितना अलग है, साफ साफ अलग, स्वभाव भी अलग, जाति भी अलग, जाति अलग, वो बदलने बदलने वाला शरीर, हम कभी नहीं बदलने वाले। 84 लाख जोड़ी में जा करके और मनुष्य जोड़ी में आए, 84 लाख जोड़ी बदल गई, आप बदला ही नहीं, कब बदला बताओ, आप हुआ कब, वही आप बालकपन में थे, वही जवानी में, वही बूढ़ी अवस्था में, वे धनी अवस्था में, निर्धन अवस्था में, वे पढ़े अवस्था में, वही मूर्ख अवस्था में, अच्छे आदमी वही, बुरे आदमी वही, अरे अच्छा बुरा, देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति सब बदले, हम नहीं बदले, आप बदले नहीं, आप बदलने वाले नहीं, आपका ही कल्याण होता है, शेष का नहीं होता है। लोग कह देते हैं अब शरीर कल्याण करे, शरीर शरीर के लिए कल्याण करे, शरीर तो हरदम बदलता है, कोई क्षण भी किसी क्षण में भी शरीर एक रूप रहता ही नहीं। आप कभी चलते हो, कभी बैठे हो, कभी बात करते हो, कभी सोचते हो, ये करते हो, शरीर तो अपनी धुन से निरंतर बदलता है, जैसा गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में जा रहा है या रहता ही नहीं है। दिन में देख लो, रात में छिप करके छाने देख लो, है जो कुछ बेहतर, ऐसे ही संसार सब बह रहा है, सब बहता है, सब चल जा रहा, मूल में जा रहा, मार अभाव में जा रहा, अभाव में निरंतर, ये पहाड़ और समुद्र से तारा चंद्रमा चंद्रमा सूर्य ये जितने सब बह रहे हैं, सब बह रहे हैं सभी, परंतु आप ऐसे जितने जो नहीं बहते रहे, सब अवस्था बदल रही, आप नहीं बदल रही। बदलने बदलने का नाम ही संसार है, संसार शब्द है, श्री गतो धातु से बनता है, सम्यक संसार है, सरत ही थे संसार, निरंतर चलता है, निरंतर निरंतर चलता है, उसका नाम संसार। आप संसारी हो ही नहीं, आपका परमात्मा के साथ एकता है, सब संसार बदला परमात्मा नहीं बदले। कभी सुना आपने कथा में कि आज भगवान बूढ़े हो गए हैं, आजकल डोकरे हो गए हैं, डोकर बूढ़ा सुना कभी? मम्मी बाहर से उसका यार से ये नहीं बदलता कभी, ये है जैसा रहता था। शरीर ही शरीर वाला रहता है निरंतर, और शरीर हरदम बहता है, हरदम रहता और बहता, रहता और बहता, बड़ा अंतर है वहां। एक रहता है एक बहता है, एक रहता है एक बहता है, एक शरीर सब बहते है, बहते सब बहते, सब देखने वाला संसार मात्र जितना है। ये वृक्ष और चंद्रमा, ये भीतर, ये दीवार, ईंट और सुनार, सब बहता है, सब बहता है, सब बहता है। वो बताया था नहीं आपके, हमने कई बार कहा है, नदी के किनारे कई आदमी खड़े थे तो बोले कि महाराज नदी बहती है, तो संत बोले कि नदी बहती है, नदी में जल बहता है, जल बह रहा है, तुम बह रहा है, तो संत बोले गए जल नहीं बह रहा, ये पुल भी बह रहा। तो ऐसे लोग महाराज पुल तो वैसी ही है, बहता है जल तो बहता है, पर तो पुल कहते हैं, पुल भी बहता है, पृथ्वी भी बहती है, चंद्रमा भी बहता है, सूर्य भी बहता है, सब बहता है, कि पुल कैसे बहता है? तो जिस दिन बड़ा था उतना रहा आज है, एक दिन बिखर जाएगा आदमी, आज नया है का? आज नया तो नहीं है, तो बह गया कि नहीं? पुराना हुआ तो बहाय तो भी पुराना हुआ है, अगर वो रहता तो फिर नया ही रहता था, पुराना कैसे होता? तो मात्र संसार बह रहा है, एक जीवात्मा रह रहा है, जीवात्मा परमात्मा सब में, इसमें जीवात्मा है, जीवा तो परमात्मा एक है। ये नहीं बहने वाले ये है, वो सब बहने वाले हैं, सब जाने वाले हैं, सब बदलने वाले हैं, निरंतर बदलने वाले, कभी कभी इसमें स्थिरता होती ही नहीं। महाप्रलय में भी स्थिरता नहीं होती, नींद में स्थिरता नहीं होती। नींद आपकी आती है, चार घंटा सोए, दस बजे सोए, चार बजे उठे, तो आप ऐसे या वैसे आप नहीं, आप फैल गए, कच्ची नींद में जगा दिया, बारह बजे एक बजे जगा, कच्ची नींद जगा दिया, और चार बजे से ठीक है, नींद पक गई, तो कच्ची से पकी होती, बहती तो भाई कच्ची से पकी कैसी हुई? फल कच्चा होता है, पक जाता है, तो उसे रूप बदला है, तभी तो पता नहीं पका कैसे, तो पका तभी होता है, तो बह गया वो कच्चा बड़ा मिट गया। शुभ संसार बह रहा है, परंतु एक परमात्मा एक ये जीवात्मा ये बेहतर नहीं है, ये है जो क्यों रहते हैं, जो क्यों है, आप शरीर में वैसे वैसे और शरीर बह गया, हरदम बहता ही, हरदम बहता रहता है। जिस समय आप आकर के बैठे 32 मिनट हो गए, वो बहता ही बहता, बहता ही बहता, पांच मिनट से स्तुति होती है, 5 बजे 32 मिनट आ गए, तो 32 मिनट कम होगी, उम्र सबकी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबकी उम्र कम हो गई, हो रही है, कम हो गई नहीं, हो गई नहीं, हो रही है, हो रही है, हरदम मौत के नजीक जा रहे, नजीक हरदम मौत के नजीक जा रहे, सबके सब जिसको नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते मौत को, उस मौत के नजीक जा रहे हैं, हरदम नजीक जा रहे हैं, जिसको नहीं चाहते उसके नजीक जा रहे हैं, हरदम ही बदल जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं, हरदम बदलते हैं, और आप स्वयं ऐसे ऐसे 84 लाख चूड़ी में आ करके मन चूड़ी में आ गए, तो आप तो वैसे वैसे रहे, और शरीर सब बदल, सब छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, 84 लाख लग 84 भूलते 20 या 4 सत्युग त्रेता द्वापर कलि सब बीत जाते। ये मन शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर भी बीत गया है, जितने जितनी उम्र जिसको आ गई उतने उतने वो बीत गई, उतने उतने मर गए मर गए मर गए। शब्द ये खराब लगता है, बुरा लगता है, बुरा लगो और अच्छा लगो बात सच्ची है, उतने मर गए। अब आगारी कितना है इसका पता नहीं है, परंतु आज तक जो बीत गया इसका पता है, इतने पर कम हो गए जीने में, इतने पर तो कम हो गए। इसमें कोई संदेह हो तो पूछो, किसी को संदेह हो तो पूछो, जितने वर्ष आ गए उतने हम कम हो गए, कम मौत के नजीक आ गए, मौत दूर थी पहले, जब जन्मे थे उस समय में मौत थी दूर, अब आ गई मौत नजीक। कौन कितना नजीक आया ये तो पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आ गए इतने नजीक आ ही गए, आ ही गए, सुनने ही नहीं है। सब पूर्व होने में मर गया, मर गया ऐसे मर गया, यात्रा मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, सब मर गया। कोई यहां तक मरा, कोई यहां तक मरा, कोई यहां तक मरा, कोई यहां तक, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, शंका ही नहीं, एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। तो शरीर तो सब जा रहे हैं तेजी से, और आप निरंतर रहते वैसे वैसे, शरीर का आपका संबंध बिल्कुल विवेक विरोधी संबंध है, ये एक जाने वाला एक रहने वाला है, बिल्कुल अलग है। उस शरीर के साथ एकता मानी आपने, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे काम का नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, आप अलग हो शरीर से, शरीर नहीं हो आप, और शरीर आपका भी नहीं है, शरीर आपका फर्श चलता है, शरीर के ऊपर आपका कब्जा रहता है क्या, तो बीमार क्यों होने देते हो, माने तो भी नहीं हो, हमारा शरीर नहीं बन देंगे, है किसी में ताकत, रोक देंगे मरने को, क्या मरने की शौक है, मरने की शौक नहीं है, मरना रोक नहीं सकते, तो क्या सिद्ध है, हमारे हाथ ही बात है, हाथ ही बात नहीं है, तो शरीर पर आपका वश नहीं चलता है, शरीर तो नाश की तरफ जा रहा है, निरंतर निरंतर मौत की तरफ जा रहा है, हरदम मौत की तरफ, निरंतर सब संसार मात्र स्थावर जगह सबका सब मौत के नजीक पहुंच रहा है, हरदम मौत के नजीक, आप स्वयं आयोजन देते हैं, तो इनके साथ में संबंध माना है, यही बंधन है, इसका नाम है बंधन, उससे अलग हो गया इस नाम मुक्ति। अगर शरीर से आप अलग अनुभव कर ले, शरीर धर्म नाश होता है, मैं अर्धम रहता हूँ, तो मोह नष्ट हो गया। गीता सुनने पर अर्जुन ने भगवान के पूछने पर कहा नष्ट हो मोह, कसी देता स्वतम पार्थ एकाग्र चित्त सा, अरे एकाग्र चित्त से गीता सुना कर नहीं, और अज्ञान सम्मोह पर नष्ट रन गया, मोह ते नष्ट हुआ, अगर आप शरीर से अपने वो कर ले तो मोह नष्ट हो गया। जैसे मकान में हम बैठे हैं, पर मकान और हम दो हैं, हम निकल जाते अलग हो जाते हैं भीतर आ जाते हैं, तो मकान हम दो हुए, ऐसे ही शरीर के भीतर आप रहते हैं, शरीर के भीतर रहते हैं बाहर भी चले जाते हैं आते हैं, शरीर अलग है आप अलग हो, शरीर हरदम नाश होता है, आप कभी नाश नहीं होते, सर्ग भी नो बजाए थे प्रलय नरसन से, महासर्ग में भी नाश नहीं होते, महाप्रलय में नाश नहीं होते, महासर्ग भी पैदा नहीं होते, आप निरंतर रहने वाले हो, और संसार सब का सब जाने वाला है, निरंतर जाने वाला, निरंतर जा रहा है, आप शरीर से अलग है, ठीक आप विचार करो, दिखेगा, साफ दिखेगा, अपने आप का अनुभव होगा कि बचपन में ये करता था, आज ये करता हूँ, आज ये करता हूँ, आज ये हो। उससे तो उसमें तो क्या थे, हम पढ़ते थे उसमें, और आज हर नौकरी करते हैं, नौकरी और पढ़ना एक नहीं मिलेगा, पर आप एक है, आप मैं वही हूँ, जो पढ़ता था वही नौकरी करता हूँ, जो नौकरी करता हूँ वही पढ़ता था, आप एक है लंबे, आप अनुभव एक करते हैं, हम एक है। और ये शरीर हरदम बदलता, हरदम किसी क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं, और आप कभी बदलते ही नहीं। शरीर हमारा संबंध है, ये सब बिल्कुल अलग अलग है, हम अलग है, शरीर अलग है, शरीर हरदम बदलने वाला, आप कभी नहीं बदलने वाले, आप नित्य रहने वाले, या नित्य है। ये 11 से 30 तक का प्रकरण यही है। गीता का आरंभ उपदेश होता है अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञा वादन से भाष्य, गता सो न गता सो सदान सोतने पंडिता, पंडित होते समझदार, वे जीते हुए चिंता नहीं करते, मरे हुए चिंता नहीं करते। इसमें शंका हुई, जीते की चिंता कौन करता है? अरे जीते की चिंता ही ज्यादा है, मरे हुए चिंता एक खत खत्म है, मरे की चिंता खत्म हो जाती है, जीते की चिंता हरदम रहती है। कहाँ है, खाया है, पिया है, ऋषि में है, ठंडा है, हरदम चिंता जीते की रहती है। मर गया तो मर गया, वर्ष खत्म हुए तो उस चिंता में मर गया वर्ष। गता सुन अगता सुन से नान सोचती पंडिता, पंडित गता सुन गए नहीं सोच करते, अगर चिंता ही करते होना ही होगा भाई। हो तो बहुत बड़ो बलि था को अटल विचार, के मानी मानी नहीं होना से हार, होना हार होगा जो होगा भाई, अपना काम करो ठीक तरह से, होना जो हो जाएगा, अच्छे से काम करो, ये करना है ये होना है, ये करना है ये होना है, करना और होना है। इस दो को संबंध को नहीं समझते। जोधपुर में वकील वकील इकट्ठे हुए, पुरानी बात है, उन्होंने प्रसंग रखा, संसार की कई बातें पूछी, तो मैंने कहा सर दो बात है, एक एक होता है, एक होता है एक करते हैं, एक होता है एक करते हैं। तो वे बोले कि तुम्हारी बोलने की चतुराई है, हम करते हैं वही होता है, होता है वो करते हैं, होता है करते है, एक दो कैसे हुए, जो करते हैं जो होता है, होता है जो हम करते हैं, तुम चतुराई से बोलते हो, होता और है करता और है। कैसे, खेती करते हो अनाज होता है, अनाज पैदा कर लोगे, व्यापार करते हो नफा नुकसान होता है, बताया तो चुप रहे, बोले तुम चतुराई बोलने में चतुराई हो, जो करते हैं तो होता है, होता है जो करते हैं, ये दो कहे हुए, दो है महाराज, हम करते हैं एक बोल है एक होता है। तो संसार होता है हरदम, हरदम बीतता है, हरदम नष्ट होता है, करते हो कोई कोई क्रिया करते हो आप, होने में सबका सब हो रहा है, अपार संसार अनंत ब्रह्मांड है, सबका सब खत्म हो रहा है, अब करते हुए हो जाता है, नहीं करते हुए हो जाता है, होने वाला तो होता ही है, तो होने में आप स्वतंत्र नहीं हो, करने में स्वतंत्र हो, करने पाप करो न करो, शुभ कम करो अशुभ मत करो, होने आ जाए तो होगा भाई, ये तो होता है। तो करना होना दो चीज है, ये होना तो होता ही रहेगा, आप निरंतर रहने वाले हो, संसार सब जाने वाला है, आपके संसार के दो विभाग है, संसार हरदम जा रहा है, आप निरंतर रह रहे हैं, आप है जो कहते हो रहते हो, संसार एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम बदलने बदलने का नाम संसार है, संसार नाम बदलने का है। आप रहते हो, आप स्थूल से सूक्ष्म से कार से सब बदलता है, कब बदलता है, सब बदलता है, एकदम बदलता ही रहता है। मर जाता भी बदलता है, मरने पर ही बदलता है, मरता ही बदलता है। कभी जीव पड़ जाता है, कोई खा जाता है, पिस्टा हो जाती है, कोई मैला हो जाता है, कोई पृथ्वी हो जाती है, सब बच्चे मरने पर भी बहती है, राख भी बहती है, मारने से राख हो जाती है, वो बहती है, वो बहती नहीं बहती है, वो तो बहती रहेगी एकदम ही। मुर्दे की राख एक दो दिन तीन चार दिन में होती है, वो 12 दिन रहती है, 12 महीना रहती है, राख भी बहती है, शरीर भी बहता है, मकान भी बहते हैं, कुटिया भी बहती है, पहाड़ भी बहते हैं, नदियां भी बहती है, समुद्र भी बहता है, चंद्रमा भी बहता है, सूर्य भी बहता है, तारे भी बहते हैं, सब संसार बहता है। रहता एक परमात्मा और एक जीवात्मा, और रहने के साथ में रह जाए मुक्ति, और बहने के साथ बहता है बंधन, बहने के साथ बहता है बंधन, और रहने के साथ रह जाए मुक्ति। नारायण नारायण नारायण, ये बात ये मूल बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 23 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।